Trwa do 31 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 3 dzień sierpnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do szkół trafiły nowe wytyczne. Chodzi m.in. o zwracanie szczególnej uwagi na problemy emocjonalne uczniów. Francuzi okazali się lepsi. Polscy siatkarze przegrali z trójkolorowymi ćwierćfinał na Olimpiadzie w Tokio i odpadają z gry. Szkocja za niespełna tydzień zluzuje obostrzenia epidemiczne. Zachęcanie do szczepień i zwracanie szczególnej uwagi na problemy emocjonalne uczniów to nowe zapisy, które znalazły się w zaleceniach dla szkół. To na podstawie tych wytycznych dyrektorzy przygotowują placówki do pracy od września. Wagę tych zaleceń podkreśla wiceminister edukacji Marzena Machałek. By informować i promować szczepienia jako najskuteczniejszą formę przeciwdziałania COVID-19 i bardzo mocno zwrócić uwagę na aspekt psychologiczno-pedagogiczny. To jest czas, żeby się uczniom i dzieciom przyjrzeć i jeśli będą potrzebować pomocy psychologicznej, pedagogicznej, żeby tę pomoc im okazać. Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy biorą już udział w szkoleniach, które mają pomóc w szybkiej diagnozie problemów uczniów. Polscy siatkarze za burtą turnieju olimpijskiego w Tokio. W ćwierćfinale biało-czerwoni przegrali z Francją 2-3. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Marcina Możdżonka, nasi siatkarze zagrali poniżej swoich możliwości. Nie ma w polskim półfinale. W półfinale zasłużenie jest niestety drużyna z Francji. Grali o nas lepiej, grali dojrzalej i w tych najważniejszych momentach nie puściły im nerwy. Trzymali je na wodzy, co pokazali właśnie w pewnym momencie czwartego seta, który to set właśnie zaważył na końcowym wyniku. Tak naprawdę tiebreak już był tylko wypadową ich bardzo dobrej gry z końcówki właśnie czwartej partii. To piąty z rzędu przegrany ćwierćfinał olimpijski w wykonaniu reprezentacji Polski. Nie udało się siatkarzom, świetnie poszło w innych konkurencjach. W konkursie rzutu młotem złoty medal zdobyła Anita Włodarczyk, a brązowy Malwina Kopron. Brąz wywalczył także zapaśnik Tadeusz Michalik. Z kolei kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro w konkurencji K2 na 500 metrów. Reprezentacja Polski ma już w sumie 6 medali, z czego 4 biało-czerwoni wywalczyli właśnie dziś. Więcej o igrzyskach w specjalnym serwisie Tokio 2020 Polskie Radio 24.pl. Wybitny mąż stanu, obrońca praw człowieka, kościoła i narodu. 120 lat temu urodził się kardynał Stefan Wyszyński. Rocznica urodzin i beatyfikacja prymasa tysiąclecia, zaplanowana na 12 września, to okazja do przypomnienia jego bogatego dziedzictwa. Ksiądz Jerzy Jastrzębski, autor książek o prymasie tysiąclecia, podkreśla, że kardynał Stefan Wyszyński, który żył w burzliwym czasie, pokazuje nam, jak zachować równowagę ducha, jak kochać Boga i Kościół i jak mądrze troszczyć się o sprawy polskie. Jak mówi ksiądz Jastrzębski, prymas nauczył się tego w domu rodzinnym. Jasne wychowanie patriotyczne. Ojciec i matka dyskutowali z nim na te tematy na bazie takiej książeczki Historia Polski w 24 obrazkach. Kapłan podkreśla, że prymas tysiąclecia był niekwestionowanym autorytetem i prorokiem. Nie mielibyśmy solidarności, gdyby nie troska prymasa Wyszyńskiego o zachowanie godności człowieka. To, że możemy żyć w wolnej i demokratycznej Polsce, to między innymi zasługa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypominał, że każdy człowiek może być tylko wtedy szczęśliwy, kiedy szanuje się jego potrzeby. Kardynał Stefan Wyszyński kierował Kościołem Katolickim w Polsce w latach 1948-1981. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Szkocja wkrótce zluzuje obostrzenia. Kluby taneczne będą mogły znowu otworzyć drzwi, zniknie dystans społeczny, ale w wielu miejscach maseczki nadal będą obowiązkowe. To za 6 dni. Rząd ogłosił, że w poniedziałek otworzy kraj w większym stopniu. Szkocja zaszczepiła pierwszą dawką ponad 90% dorosłych obywateli. W pełni zaszczepionych jest niemal 73%. Pierwsza minister Nicola Sturgeon ostrzegła w edynburskim parlamencie, że to nie koniec pandemii. Dodała jednak, że właśnie dzięki masowym szczepieniom można zmienić strategię walki z wirusem. Szczepionki osłabiły związek między liczbą zakażeń o poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. To oznacza, że nie jest już stosowne, konieczne, a nawet legalne, byśmy w takim stopniu jak dotąd kierowali się generalnymi regulacjami. Jednocześnie jednak rząd nadal będzie rekomendował unikanie dużych zgromadzeń i zalecał pracę z domu, jeśli to możliwe. Na organizację większych imprez trzeba będzie na razie uzyskać zgodę władz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w

program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 20. The Subways. No to kilka słów, kilka zdań o tej drużynie z Anglii. I punkowo, jak państwo słyszeli, wakacyjnie, ale grają też bardziej alternatywnie. W cudzysłów, bo już coraz mniej wiemy, co to znaczy ta alternatywa. Garażowo, może bardziej takie komunikatywne określenie. Cztery albumy w dyskografii, było trio, w tej chwili to jest duet Billy i Charlotte. O, The Subways, to już poza nami. No a teraz proponuję przebój. Jeden z tych nieśmiertelnych przebojów punkowych sprzed wielu, wielu lat. Kiedyś grupa Subhumans pojawiała się często w audycji cały ten rok. No i sobie przypomniałem o tym utworze, który powraca w różnych wersjach. A Subhumans, no niestety nieistniejąca już grupa od kilku dobrych lat, po nagłej śmierci wokalisty Briana Gobla. Behind the Smile, tak nazywa się ten utwór, Kanadyjczyków z Vancouver, Subhumans. Trójce. No i teraz czas na naszych artystów. Zawsze jest miejsce na artystów i tych wschodzących, rozpoczynających karierę. No ale też od czasu do czasu sobie wspominamy, odnajdujemy grupy, które gdzieś tam pochowały się. I teraz taki przykład formacji, która pojawiła się kiedyś i no i od jakiegoś czasu nie wiem, czy istnieje, czy jest szansa na powrót, bo to w zasadzie supergrupa z Płocka. Kilkanaście lat temu zawiązała się o bardzo ładnej, wdzięcznej i dźwięcznej nazwie AQ, trzy literki. I muzycy, którzy w Farbenlere pojawiali się w strajku, a więc to takie znane płockie bendy i Podwórkowi chuligani, jeszcze pewnie kilka innych projektów. No i utwór, który spodobał się, bo w zeszłym tygodniu chyba tak Państwu po raz pierwszy w audycji Rocka Klasyka według Wiernika ten utwór zaprezentowałem po latach. No to przypomnijmy sobie Kieszenie, zespół AKUKU. Nie zestarzała się ta piosenka ani brzmienie grupy Kieszenie. Proszę Państwa, no to zaglądamy do naszego kalendarium, sierpień. Zaczniemy od sierpnia roku 1974. No to taka dość istotna data związana z klubem CBGB, jeśli ktoś z Państwa jeszcze, ale myślę, że wszyscy zainteresowani oglądali ten film, historia klubu i zespołów artystów tam występujących. W sierpniu 1974 roku właśnie na scence CBGB, gdzieś tam pomiędzy uciekającymi szczurami i innymi robalami, wystąpił zespół The Ramones po raz pierwszy i jeszcze do końca roku 74 razy zagrał. Świetnie przyjmowany, no i w zasadzie wtedy rozpoczęła się kariera zespołu. Dwa lata później, i to znowu był sierpień, czyli sierpień 76 roku, Ramonsi już byli po koncertach w Londynie, pojawili się w takim klubie Roxy w Los Angeles. Mówi się, pisze się, są takie głosy, że to były narodziny wówczas punkowej sceny w Kalifornii Słonecznej, która nie była taka otwarta na te punkowe klimaty, ale Ramonsi przełamali te sytuacje, chociaż frekwencja nie była wielka, ale kilkanaście koncertów w Kalifornii Ramonsi zagrali. Skoro Kalifornia, a Kalifornia zwłaszcza w lecie, dla nas kojarzy się z zespołem The Beach Boys. Chłopcy z plaży z Brianem Wilsonem na czele napisali kiedyś taki utwór Surf City. No a zespół The Ramones zrobił po swojemu. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że gdzieś tam podobieństwo między tymi bohaterami lat 60., a Ramonsami można dostrzec, dosłyszeć się. Proszę bardzo, Surf City i The Ramones. Śmiało podśpiewywali ła, ła, ła. No prawie jak The Beach Boys w latach 60. I surfowo, i punkowo Surf City, grupa Ramones. Proszę Państwa, to teraz coś bardzo nowego. 4 czerwca, teraz kilka tygodni temu, ukazała się 9. płyta zespołu Rise Against. To jest tym razem zespół z Chicago. W samej końcówce ubiegłego wieku drużyna powstała, melodyjny hardcore, punkowo, ale różnie, coraz ciekawsze, różnorodne brzmienia zespół prezentuje na tej swojej nowej płycie Nowhere Generation, tak nazywa się ten 9. album. To posłuchamy utworu Broken Dreams Incorporated, grupa Rise Against. There's a muffled voice of reason, but we can't make out the words. And though the balance we struck was delicate, there was a sense of right and wrong. We tried to stem this flow with a tourniquet, but now the patience dead and gone. When we owe more than we're worth, and they're changing the locks on the doors. We raise glasses high enough świetna zawodowa płyta, nowa płyta grupy Rise Against w Trójce. No drobny fragment, ale pewnie będziemy wracać do tego albumu. Proszę Państwa, no to teraz myślę, że ucieszą się kibice zespołu, no, który pojawia się i znika, ale jest w pamięci wielu z nas. Bardzo prześmiewcza orkiestra z Warszawy o nazwie Werwolf 77. Bardzo ciekawa historia, bo w zasadzie początków tego zespołu szukać należy w drugiej połowie lat 70. Naprawdę 76, 77, no tylko, że pod taką nazwą ciężko było zrobić karierę. Upadek komunizmu, o, tak się nazwali. Krótka historia, a potem oczywiście dłuższa przerwa, no ale już w tym wieku zespół powrócił, też kombinował z nazwami i był Beton Boys, potem zdaje się Kwiaty w butonierce, Stefek Burczy Mucha, Syn Wieśki i jego banda, no aż wreszcie pojawił się Werwolf 77, nawiązujący do początków grupy, no i od tego wielkiego punkowego boomu na brytyjskich wyspach. Dwa króciutkie utwory Państwu przedstawię, naprawdę króciutkie, półtorej minuty, jeden, drugi trochę ponad dwie minuty, i te utwory powstały w Legionowie, w studiu Bunkier, zostały zrealizowane przez Roberta Szymańskiego, tak, tak, tego z Sex Bomby. Będzie Werwolf 77, zamknij oczy, dodaj gazu, a potem koledzy są najważniejsi. Zapomnij o wszystkim, zapomnij. Pozdrawiam zatem wszystkich kolegów, zwłaszcza tych, którzy nas słuchają. Beerwolf 77. Proszę Państwa, wracamy do kalendarza, do sierpnia, 76 rok. Rozpoczęła się wtedy tak zwana sekretna trasa The Sex Pistols. O co chodzi? O to chodzi, no, że zespół już od samego początku, no, nie miał dobrej reputacji, no i miał problemy z graniem koncertów, zatem chłopcy wówczas wymyślili, że będą sobie wymyślać różne nazwy i będzie to łatwiej po prostu przy organizacji koncertów, a zatem pojawiła się nazwa na początek SPOTS, czyli to taki akronim od Sex Pistols on Tour Secretly. Potem była na przykład nazwa The Tax Exiles, później Special Guest, Act Rumble, jeszcze The Hamsters znalazłem i A Mystery Band of International Repute. No i jeszcze pewnie parę innych nazw się pojawiało. W każdym razie formuła sprawdziła się, tyle że iż podczas po prostu z tych koncertów nie doszło do jakichś większych incydentów czy zamieszek, chociaż publiczność raczej zawiodła. No ale zapisał się w historii punk rocka ten tour Sex Pistols w sierpniu 76 roku. To co? To coś może słonecznego, wakacyjnego od Sex Pistols. Proszę bardzo, Holidays in the Sun. Yeah. perfekcyjnie. Sex Pistols, jeden z największych przebojów tej zacnej bardzo orkiestry Holidays in the Sun. Proszę Państwa, nowość nasza, krajowa, sprzed kilku tygodni, właśnie kilka dni temu otrzymałem płytę. No ładnie to jest wydane, z książeczką Buźki Wilków na okładce, zresztą płyta cała nosi tytuł Wilki, no i jeszcze teraz nazwa zespołu, bo myślę, że dla części przynajmniej słuchaczy to miłe zaskoczenie. Garbate aniołki powróciły. To ja może szybciutko przypomnę, to był rok 1990. Wtedy w Radomsku wystartował właśnie zespół o tej nazwie. 4 lata trwała przygoda, grupa grała i punkowo, i regowo, no a potem przyszła bardzo długa, długa przerwa i mniej więcej 6 lat temu Garbate Aniołki powróciły w odmienionym oczywiście składzie. W składzie Ola Janicka-Poborczyk jest na wokalu, Piotr Widliński, gitara, Gerard Gerechodyra. No to basista znany choćby z zespołu The Bill i za bębnami Damian Ciupiński. Nagrania dokonane w marcu tego roku, także tak jak powiedziałem, bardzo nowy krążek. No dobrze, najważniejsze informacje przekazane, to teraz zajrzę wraz z Państwem do tego albumu Wilki. Piosenka nosi tytuł Szpony biurokracji. Black. Szpony biurokracji. Nowa płyta zespołu Garbate Aniołki. Płyta zatytułowana Wilki. Proszę Państwa, kalendarz, ciąg dalszy, sierpień oczywiście, przerabiamy dziś 77 rok, The Adverts. No a to ta wokalistka o takim specyficznym czarnym makijażu, oczywiście wszyscy skórzane czarne kurtki. Guy Adverts to ta dziewczyna, no ale w roli głównej autor tekstów, muzyki T.V. Smith. No i ten przebój, największy przebój zespołu The Adverts pojawił się w sierpniu 77 roku, no i trafił nawet na listę Top 20 w Anglii. Gary Gilmore's Eyes, to jest ten utwór, opowiada historię takiego mordercę, skazany za... już w tej chwili nie, za morderstwo, tak. Gary Gilmore, który poprosił przed egzekucją, aby jego oczy zostały przekazane na cele naukowe, a piosenka opowiada o tym, co można byłoby zobaczyć, patrząc oczami Gary'ego Gilmura. Szok oczywiście, ale przez ten szok piosenka zrobiła furorę i stała się przebojem. No i od tej pory zaczęto więcej mówić o zespole The Adverts. To co? Gary Gilmore's Eyes. Program trzeci Polskiego Radia, no i będą Melvinsi. Jest nowa płyta, kolejna nowa tegoroczna płyta, wyśmienita, od razu powiem i rekomenduję, Working with God, tak nazywa się to wydawnictwo. Proszę posłuchać, 24. oficjalna studyjna płyta zespołu Melvins. Króciutko, 83. rok, wtedy zespół wystartował w stanie Washington, w Montesano, w takim mieście. No i grupa uważana za ojców chrzestnych grunge'u, ale też porównywana przez jakiś czas do Black Sabbath i zaczynała od grania hardkorowego, potem metalowo bardziej, potem grunge'owo, no bardzo otwarta grupa na różne gatunki. Świetna rock'n'rollowa płyta ta najnowsza i będzie teraz Melvins w utworze Bouncing Rick. Melvins na tej swojej nowej płycie, prawda? Powrót niejako do korzeni. No i teraz Nasi, też nowa płyta z października ubiegłego roku. No ale wiemy, to był taki głęboki czas zarazy, trochę tak przeszła może niezauważona. Warto wsłuchać się w ten krążek. Tu jest Prawda, czyli album zespołu Prawda właśnie z Wrocławia. 94 rok, tak to się zaczęło. Skuter, Melon. Melon pozostał, no a zespół pozostaje pod opieką duchową Skutera. A jeszcze Załęc Lars, Michael Okland. I co? Zaglądamy do tego albumu. Tym razem będzie utwór o tytule Mija czas, Prawda. Ciągle nowej płyty. Mija czas. No i jeszcze na koniec coś sierpniowego. Sierpień 78 roku, proszę Państwa. Wtedy ukazał się pierwszy single zespołu, tak jest, Suzy and the Banshees. Piosenka dedykowana pracownikom lokalnej chińskiej restauracji, często obrażanym przez miejscowych skinheadów. No i sukces, siódme miejsce na brytyjskiej liście top ten. No i te fajne takie orientalne gitarowe riffy. Ja Państwu zagram ten utwór nie z singla, tylko z takiego specjalnego wydawnictwa od Johna Peela z lutego 78 roku. Wtedy powstało to nagranie jeszcze przed wydaniem singla. No, będzie zatem Suzy and the Banshees. Ja już Państwu dziękuję. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Zbliża się apteka wieczorna, a teraz już Suzy and the Banshees.